Auto Elektra Enkhuizen staat voor een autoverhuurbedrijf en reparatie van het elektronische gedeelte van uw eigen auto. Verkoop van Scarac accu's, verkoop en reparatie van startmotoren, dynamo's, autoradio's en printwerk gevoed op 12 of 24 volt. Autoverhuur en Auto Elektra reparatie, dat is Auto Elektra. Bevestigd aan de Olifantsteiger nummer 3 in Enkhuizen. Voor alle informatie 022 80 190 47.